का यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 मई 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान का नाम लो, कृष्ण भगवान को गुरु मानो तो गुरु का नाम नहीं, कृष्ण भगवान का नाम लो, खूब जपो। गुरु भगवान का नाम ही बताते हैं, वो लेना चाहिए, वो नहीं लेना ये बधाई है। आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य शेष कामो न गृहे या ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो, इनका नाम नहीं लेना चाहिए, जहां तक उच्चारण नहीं करना चाहिए। एक नीति की बात बताइए, भगवान का नाम लो और बोल क्या कहें महाराज। एक तो दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, यहाँ आदि दर्शन होते हैं, यहाँ आपके दर्शन हुए नहीं, और बार बार भगवान क्षमा करते हैं, मेरे बुरे कर्म भी होते हैं, भगवान दर्शन भी लेते हैं, ये बात बैठती नहीं भाई, क्या करें, हमारे जचते नहीं है। आप बोलो, कोई बात बोलो, आप कुछ पूछ दे तो हमारे को बड़ा बल मिलता है, एक चीज मिल जाती है, क्या बोले, फिर आप जैसा बोल देते हैं, क्या करें, करो कृपा कोई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप परमोशा क्या बोले, आपको याद ना होगा, क्या बोलते हो, नारायण नारायण नारायण। एक बात है नारायण, आप मना कृष्ण मंदिर झगड़े हो रहा, कुछ बता दें उद्देश्य, एक उद्देश्य दृढ़ कर लें कि हमें तो भगवत प्राप्ति ही करना है, ऐसा बिल्कुल मेरा काम दूसरा है ही नहीं। इसे मैंने बताया था, निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तुवन तो लक्ष्मी समावेश तो गत सदवाष्टम अद्यव में मरण मस्तु युगंतरे वह न्यायात पथ प्रवृत्ति पद नीरा, ऐसा दृढ़ हो जाएगा तो हमें तो इसको करना है, चाहे दुख पावे चाहे सुख पावे, रोटी मिले न मिले, कपड़ा मिले न मिले, जीवन का निर्वाह हो चाहे न हो, मर जाए तो मरना तो है ही, पर अब एक भगवान की प्राप्ति करना है, ऐसा उद्देश्य बन जाए, निर्धड़क हो जाए, उसमें मरना भी स्वीकार कर ले, भूखा मरना भी प्यासे मरना भी स्वीकार कर ले, और दृढ़ता से इसको पढ़ ले तो आदमी का रास्ता खुल जाता है। ये जो एक दृढ़ निश्चय न होने से देरी लगती है, एक जगह कहीं अपनी वृत्तियां हो जाए ठिकाना हो जाता है। बिल्लू मंगल बड़े पंडित थे, ब्राह्मण थे अच्छे, और वेश्या में बड़े आशुद्ध थे, परंतु वेश्या ने फटकारा धमकाया तो उसे एक विचार हो गया कि भगवान की तरफ चलना है। जीवन बदल गया, सब जीवन बदल गया। तो बहुत जल्दी बदल गया। कारण क्या था कि पहले अपनी वृत्तियां सब समझ करके एक वेश्या में लग गई थी और किसी में नहीं लगी, सबसे हटकर वेश्या में लग गई और उसने उठाकर भगवान में लगा दिया, काम बन गया। ऐसे आपके हमारी भी एक वृत्ति लग जाए कहीं भी, भगवान में लग जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, पर और जगह भी लग जाए, सब एकत्र हो जाए, फिर वहां से उठा चढ़ लग जाए भजन भजन में। धनुदास एक पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान, तो एक वेश्या को देख लिया, बस उसके सामने देखते ही रहते। वेश्या चलती तो पांच पगली चलते यूं देखते देखते ही चलते, कोई देखे ना देखे, कोई अच्छा कहे कोई मंदा कहे भला कहे बुरा कहे, कुछ परवाह नहीं, केवल एक वेश्या की तरफ देखना। एक जावे आवे तो उसके सामने रहे, तो उसके सामने सोवे, तो उसके सामने। श्री रमानुजाचार्य महाराज थे उस समय, उसने देखा नहीं ऐसा है, एक वृद्ध वेश्या में लग गया, अच्छा पहलवान है। तो एक दिन उसको कहा कि तू क्यों देखता हो महाराज, मेरे को सुंदरता दिखती है, मैं छोड़ नहीं सकता। तो रावण जी महाराज ने कहा तुम आओ इधर, आ वेश्या भी वो भी आ गया, आओ मैं आरती करता हूं, तुम भगवान की तरफ देख। महाराज भगवान महाराज ने आरती करी, देखा तो वर्ष भक्त बन गया, वृत्ति बढ़ गई, सब बिल्कुल केवल भगवान की तरफ ही लग गया। तो सब वृत्तियां पहले हटी हुई एक जगह थी, 100 पैसों में से 4 पैसे कहीं, 10 पैसे कहीं, 2 पैसे कहीं, 1 पैसा कहीं, ऐसे लगाया हुआ है, उसका जल्दी सुधार कठिन है। बहु शाखा अनंत बुद्धि अव्यवसाय नाम, बहु शाखा अनंत बुद्धियां होती है, वो कैसे लगे, व्यवसाय में भी एक बुद्धि हो जाए, निश्चय वाली एक बुद्धि, उसमें हेतु बताया कि भोगेश्वरी प्रसाद, भोग भोगना और संग्रह करना, ये 2 वृत्तियां खास है, इनमें जब तक मन रहेगा तो मन नहीं लगेगा, वो एक आत्मा नहीं है, भगवान की तरफ उद्देश्य बनेगा नहीं। और भोगेश्वरी में आशक्त होने से भोग और ऐश्वर्य खुद बाधक नहीं है, इनमें जो हमारी लालसा है वो बाधक है, और लालसा न रखने पर भी भोग मिलने वाला मिलेगा और संग्रह होने वाला होगा, आएगा आपके सामने, आपका नुकसान नहीं होगा, और इनकी चाहना करोगे तो बड़ा भारी नुकसान होगा, फायदा होगा नहीं। तो चाहना से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। चाहना के छोड़ने पर ऐश्वर्य भी खुला आवेगा, चाहना रखने पर तो वो थोड़ा संकुचित आता है, चाहना छोड़ने पर खुला आवेगा, और भोगी चीजें भी खुली आवेगी। जब तक चाहना रखते हो तब तक वो कम आवेगा। वहम ये है कि हम चाहना नहीं रखे तो हम तो पत्थर हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऐसे करते हैं, ना तो स्वयं सोचते और ना किसी की मानते। अज्ञस्ता श्रद्धा न संशयात्मा विनश्यति, अज्ञ और अश्रद्धालु है, खुद तो जानता नहीं दूसरे की मानता नहीं, बस ये बात है। इसमें अपनी जसी है वो जसी है, उनके अनुमान लही सु लही है, तामस ज्ञान आने न बने, हद दूर गांठ गही सु गही। तो यह छोड़ दे थोड़ी सी, नुकसान नहीं होगा, पर वहम है कि हम चाहना नहीं करें तो हमारा जीवन कैसे होगा, बहुत बढ़िया जीवन होगा, उत्तम जीवन होगा, किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहेगी, चाहना नहीं रहेगी, गुलामी नहीं रहेगी, प्रारंभ से आने वाला है वो तो आएगा ही, पंचायतन सर्वथा छोड़ने पर प्रारब्ध के बिना आएगा। हमने सुना है विद्यारण्य स्वामी थे, ये बड़े राजा के बुक निरपति ऐसे लिखा है, उस राजा के मंत्री थे, बड़े नामी पंडित थे। ये अपने भाई सारणाचार्य उसके नाम से वेदों पर भाष्य लिखा है, वहां सारणाचार्य नाम है। साधु होने पर विद्यारण्य स्वामी जैसे पंचदशी लिखी है, ऐसे है बड़े नामी विद्वान थे। तो उन्होंने फिर गायत्री का पुरुषचरण किया, कई पुरुषचरण किए कि लक्ष्मी मिल जाए, परंतु लक्ष्मी मिली नहीं। अंत में कहा कि अब मैं करूंगा ये, चाहूंगा ही नहीं। ऐसे होकर साधु हो गए, सब छोड़ कर गए। साधु होने पर लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। क्या बोलो बेटा? कि माँ अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैया हमारे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता था तब क्यों नहीं आई माँ? कहते बेटा तेरे बहुत सी ब्रह्म हत्याएं थी, बस बताई देख लीजिए, एक एक पुरुष से वो हती है बड़े बड़े जल रहे थे, ये सब हट गई, और बाकी रही जब तुमने त्याग कर दिया वो सब हट गया। त्याग करते ही बड़े बड़े अनुष्ठान से जो चीजें नहीं होती वो त्याग करने से हो जाती, सब विघ्न हट गए, सब बाधाएं हट गई। तो त्याग का बड़ा महत्व है, अपने मन से त्याग कर देगा, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बड़ी भारी सामर्थ्य है इसमें। आदमी डरता है पहले से, अगर विचर से त्याग कर दे तो जीवन बहुत निर्मल होगा, बहुत बढ़िया होगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु तो जचती नहीं, उसका कोई उपाय नहीं है। स्वयं विचार करो तो हो सकता है, उसको उस दूसरा सिखा सकता नहीं, क्या करे, बता सकता है पर करना तो खुद को पड़ेगा। अगर भीतर से त्याग कर दिया तो त्याग में कई कई अनुष्ठान किए जो अनुष्ठान से विशेष ताकत है त्याग में, सब त्याग दिया हुआ, हमें लेना नहीं, हमें लेना नहीं है, नहीं होता से कृत्य अर्थ न अकृत्य नहीं है कर कष्ट ना कोई अनुष्ठान के मतलब है, ना अनुष्ठान से मतलब है, ना करने से मतलब है, ना करने से मतलब है। नचास्य सर्वभूतेषु कर्तव्यपाश, किसी प्राणी के साथ कोई मतलब नहीं है, सबसे उपराम हो जाए, जहां सबसे उपराम हुए वहां सब शक्ति आई, विलक्षण बात है। त्यागा शांतिर अनंतरम, त्याग के बाद अनंतर अंतर नहीं पड़ता, तत्काल शांति होती है। सज्जनो देखो यह बात याद आ गई, मलमूत्र खराब है इसके भी त्याग से शांति मिलती है। ठीक जटी पेशाब ठीक हो जाता है, पेट ठीक हो जाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, ये रहते हैं तो रोग होता है, छोड़ देती है, ऐसी बात है। तो आप अपवित्र वाहन अशुद्ध चीज में त्यागने से शांति मिलती है, जिसको आप कीमती समझे उसका त्याग कर दो तो कितनी विलक्षण बात है। वस्तुओं को जैसे टट्टी फिरे जो फिर दिया, रुपया पैसा तो जा जगह जो मन से ही, अब टट्टी का विचार नहीं करते कि किसी काम आई कि नहीं आई, गीली है सूखी है कहाँ है किस तरह से है, कोई विचार ही नहीं आता, टट्टी भी क्या विचार करता है, ऐसे छोड़ दिया भाई अपने पास। अगर ये बात हो जाए बहुत ही लाभ होगा, शास्त्रों की ऐसी बात है, त्यागा शांति अनंतरम, गीता कहती है, से ज्ञानम अभ्यास ज्ञानात ध्यानम विशेष से ध्यानात करो फल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम अंतर नहीं बता। जैसे मां कहा है भक्तिया माम अभी जाना थी या वान यस्तास भी तत्व तथो मांग तत्व तो ज्ञातवा मिशते तद अनंतरम, वह अनंतर अंतर नहीं पड़ा, तत्काल विषते तद अनंतरम, ऐसे त्याग शांति अनंतरम, तत्काल शांति एकदम हमारे सहपाठी थे चंद्रराव जी, बात आ गई। नमाज में हम थे, एक रात्रि में बोले कि बड़ा आनंद है हमारे, कहीं जाना नहीं है, किसी से कोई लड़ा नहीं है, कुछ भी चाहना नहीं है, आनंद हो गया हमारे तो, आनंद हो गया। आनंद आश्रम बना ही था, उस आनंद आश्रम आए, बाहर घूम करके ऊपर गए तो किले की दो रोशनी दिखती थी वहां से। तो चंद्रा जी बोले कि गंगा सिंह जी से मैं सुखी हूं। तो मैंने पूछ लिया, आपके स्नान कर तो लंगोटी दो है का? ना एक ही है, वो सूख दे दो पहले था। कोई मानेगा स्नान करे तो लंगोटी दूसरी नहीं है पहनने के लिए, एक ही है, सुखा देता हूँ, सूख दे दो पहन लेता हूँ। अरे गंगा सिंह जी हूँ मैं सुखी हूँ, कोई मानेगा ही माने ना माने बात है, मैं हूँ सुखी। तो क्या एक बात है, एक विचित्र, लोगों को वहम है कि सामग्री से सुख होता है, अरे सामग्री से ही दुख होता है। अब कैसे जचे, उल्टी बात कैसे जचे, पीढ़ियों से जची हुई, समुदाय से जची हुई, संघ से जची हुई बात है, वो कैसे निकले। पर बात कुछ ऐसी है, त्यागात शांतिर अनंतरम, त्यागात शांतिर अनंतरम, ऐसी विलक्षण बात है। मन से इच्छा छोड़ दो, बाहर से आप गृहस्थ में रहो, पदार्थ रखो, रुपये रखो, गृहस्थ रखो, धन रखो, सब कुछ, पर मन से कुछ नहीं अपना, सबका सब एक साथ चला जाए तो मन पर कोई असर नहीं हो रहा। यार बहुत आ जाए तो कोई मन पर असर नहीं, आ गया तो बहुत अच्छी बात, कि सब चला गया तो बहुत अच्छी बात। वो कहते हैं उगरे मर्द जो हर हाल में खुश है, किसी हाल तुम्हें जा जाए बिधर आके राम ताए बिधर रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान जिस विधि से रखे उसी विधि से रहो। कैसी मौजी बात है, क्या इसमें टका लगे बताओ, क्या परिश्रम है, क्या पसीना आ रहा है, कोई परिश्रम पड़े, जोर पड़े क्या, क्या त्याग होता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आप त्याग करना चाहते तो हो, होता नहीं तो उपाय हो जाएगा, पर चाहते ही नहीं इसका उपाय नहीं है, इसका उपाय दूसरा नहीं कर सकता। आपके हृदय में हो, हम चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं, पर हमारे से त्याग होता नहीं। तो हृदय से चाहते तो भगवान करवा देंगे, भगवान से प्रार्थना करो, कह दो भगवान से हम चाहते हैं। ऐसी अटकल है भगवान को, ऐसी युक्ति है महाराज, ऐसा उनको आता है, किस तरह से करते हैं इसके प्रकार को कोई नहीं कह सकता, पर बड़े ढंग से ऐसा प्रकार बनाते हैं आप सब ठोक जाता है। सच्चे हृदय से चाहता भी नहीं, भजन स्मरण करता है, चाहता थोड़ी होता है, त्याग हो जाता अच्छा है। ऐसी अवस्था में भी ऐसी घटना घटाते हैं, हम जाना नहीं चाहते वहां, और आज ऐसा होता है हमें जाना पड़ता है, यार वहां हाथों मिल जाए, सत्संग हो जाए। ऐसी विलक्षण भगवान की कृपा है, अलौकिक कृपा है। अरे हृदय से चाहता हो तब तो कहना ही क्या है, थोड़ा निमित्त मात्र भव सभ्य शासन निमित्त मात्र हो जाए तो काम करते हैं भगवान। सुनतम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के सुनते हैं, मनुष्यों का ही नहीं, ब्राह्मणों का नहीं, साधुओं का नहीं, गृहस्थों का नहीं, सर्वभूतान प्राणी मात्र के, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी आदि सब जितने प्राणी है मात्र का मैं सूर्य हूं, परम सूर्य हूं। आप जिद करते हैं पदार्थों को रखते हैं तो भगवान करते हैं कि बच्चों याद कर दो, तुम पकड़ोगे मैं छुड़ा दूंगा। आप किस जगह जाओ, किसी शरीर धारण करो, कितने पदार्थों को रखो, अपना जोर लगा दो, भगवान कहते छुड़ा दूंगा मैं जरूर, छुड़ा ही देंगे। वो मर जाओ तो क्या साधन चलेगा बताओ, पर ये भी भगवान का अंश है, दूसरी पकड़ लूंगा कहते वही छुड़ा दूंगा, दूसरी पकड़ लूंगा वो छोड़ेगा और पकड़ लूंगा, ये झंझट चल रही है हमारे भगवान के आपस में। भगवान तो छुड़ाने के लिए पीछे पड़े है और ये पकड़ने के लिए पीछे पड़ा है। या त्यागात शांत निरंतर सुनते हैं, विचार करते हैं, ठीक होता है। आपके सबके प्यार सबके अनुभव की बात है, लड़की बड़ी हो जाती है तो माँ को चिंता होती है, नींद नहीं आती। पिता और संबंधी भी चाहते हैं भाई भाई का तू आहत हो जा, ऐसी इच्छा होती है। अगर उसका विवाह हो जाता है तो बड़ी खुशी आती है कि निहाल हो गए, गंगा जी नहाए तो मौत हो गई, क्या करे बोझ क्या हो गए, कन्या को घर पर ऐसा मिल गया बस। अब चिंता नहीं होती, कन्या घर पर ही बैठी है, वहीं बैठी है आपके घर पर ही, अपनी माँ के अगर ही बैठी वहीं है, परंतु चिंता नहीं होती। क्यों नहीं होती कि कन्यादान कर दिया हमने तो। ऐसे आप अपनी संपत्ति का सबका कन्यादान कर दो और बर भी भगवान के जैसा मिलेगा नहीं। घर और बर इतना उत्तम है, न तत्समोस्य व्यधिक कुतो न्योलोक त्रयेप्य प्रतिम प्रभाव हरिर् यथेकः पुरुषोत्तम स्मृतः महेश्वरस्त्यंबक एव नापर। उस भगवान को दे दो अपने जितने संपत्ति जो कुछ माया है, भगवान को दो महाराज आप अर्पण है, भगवान को दे दो अपनी कन्या वर्ष। ये सब कन्या है, माया है, प्रकृति है, जितना आपके पास अपनी ममता कर रखी है वो ममता वाली भगवान को दे दो सच्चे हृदय से, नुकसान नहीं होगा। दे दो हृदय से महाराज हमने दे दिया, अब आप जरा आपकी चीज है, निहाल हो जाओगे, अरे भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान की भूख नहीं है, पर भक्त देता है तो पत्रम पुष्पम फलम तो ये बताओ, जल भी अर्पण करे तो खुश हो जाए भगवान, पत्ता अर्पण करे तो खुश हो जाए, फल अर्पण खुश हो जाए, फूल अर्पण करे तो खुश हो जाए। और अर्पण की जो विधि करना है ना, बहुत आदिष्ठान दिया बच्चा पिताजी को चीज देता है इतनी है, बड़ा हो जाए अब कौन सी नई चीज दे दी। आप भगवान को कह दो महाराज आपका है, आपकी चिंता मर जाएगी, सब कोई आफत नहीं रहेगी। दे दिया हमने तो भगवान को अर्पण कर दिया, तत्कुरुष मद अर्पणम शुभाशुभ फले रे व मोक्ष से कर्म बंधन, शुभ अशुभ दो कर्म बंधन है, शुभ भी बंधन है स्वर्गादिक भी, अशुभ नरकादिक भी, ये सब बंधन ही है। तो शुभ अशुभ सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा और मेरे को प्राप्त हो जाएगा, रहेगा नहीं, रख सकोगे नहीं। आज दिन तक कोई इतिहास में ऐसा आदमी नहीं हुआ कि जो संपत्ति को रख लिया और साथ ले गया, तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो पहले छोड़ दो। वियोगे को भेद तदति न समो जनो यद स्वयं वृदंत स्वातंत्र्यातुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता ये ते समसुखम अनंतम विदधति। वियोग होगा, जबरदस्ती होगा, अगर आप जानकर छोड़ते हो तो निहाल हो जाओगे, अगर छूटेगा तो रोओगे, सिवाय रोने के कोई उपाय नहीं है। छूटेगा सब, शरीर भी नहीं रहेगा, कुटुंब नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, जमीन जायदाद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, परंतु वो चला जाएगा तो रोना पड़ेगा, अगर छोड़ देगा तो मौज हो जाएगी। कितनी विलक्षण बात है, स्वयं में चले जा रहे, हम नहीं चाहते हैं जावे नहीं रहे हमारे पास में, ऐसी इच्छा रखे तो दुख पाते है। और हम पहले से छोड़ दे फिर रहे तो अच्छी बात, न रहे तो अच्छी बात, हमने तो त्याग दिया भैया, अब थूक कर क्या चाहते, दे दिया दे दिया दे दिया, बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा सुख, झंझट मिट जाए, चिंतन मिट जाए, नींद भी सुख से आवेगी, मस्ती से आवेगी, अपने कुछ करना ही, कुछ लेना ही नहीं, कुछ देना ही नहीं, हमें कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसी विलक्षण बात है। जरूर बहुत ही आनंद की बात है, केवल त्याग दो, मन में अपना नहीं है, ठाकुर जी को दे दो, छोटा मोटा नहीं। दान पात्र भी भगवान है, उनके समान कोई पात्र नहीं मिलेगा। और सब लड़ने को तैयार बैठे भगवान, वो कहते हैं तत्पुरुष मदर पर हम मेरे अर्पण कर दे, मेरे अर्पण कर दे, मांगते हैं भगवान। बोलो आप गला महाराज, करो थोड़ी उदारता करो। आपके घर की चीज नहीं है, मिली हुई है, जन्मे तो माँ से पूछ लेना था, गई नहीं था साथ में, कुछ नहीं था, नंग धड़ंग जन्मे थे, और मरोगे तो लाश भी यही पड़ी रहेगी। बोलो क्या फजीती होती है, क्या बेइज्जती होती है आपके, अपने वो लाया नहीं और जाओ तो ले जा सकते नहीं, और रहते हो दे दो तो क्या है, चीज पड़ी रहो। अब भगवान को दे दी तो भगवान का प्रसाद हो गया, अब भोजन पाओ तो प्रसाद है, कपड़ा पहनो तो प्रसाद है, मकान में रहो तो प्रसाद है, प्रसाद है सर्व दुखाना माने। कुछ भी जाएगा नहीं, ठाकुर जी के भोग लगाते हैं तो तोले भर भी चीज कम नहीं होती, परंतु इतनी पवित्र हो जाती है लखपति करोड़पति भी हाथ फैलाते हैं, थोड़ा कण का दे दो खुश हो जाएंगे। करो उनको मिठाई मिलती नहीं है क्या, लखपति करोड़पति थोड़ा कण भगवान का प्रसाद मिल गया, तो भक्ति त्याग करके भगवान के अर्पण कर देता है उसका महत्व विशेष है। त्याग मात्र से शांति मिलती है, और भगवान को दे दे तू बहुत विशेष आदमी, पवित्र हो जाएगी चीज, सब चीज पवित्र हो जाएगी, आप पवित्र हो जाएंगे, आपकी वस्तु पवित्र हो जाएगी, आपके घर का अन्न पवित्र हो जाएगा, आपके जल पवित्र हो जाएगा, चीज सब पवित्र हो जाएगा, पर वो नहीं करे विश्वास क्या होते हैं, गर्भपात करते हैं, आपका अन्न अपवित्र हो जाएगा, जल आपका अपवित्र, भला आदमी पिए तो पाप रहेगा उसमें भी, ऐसा अपवित्र तो आप करते हो, पवित्र करने में क्या बता है, महान हत्या करते हो, ब्रह्म हत्या से दुगुणी पाप, दुगुणा हत्या करते हो, कहना मानते नहीं, कई शिकायत मेरे पास आई है, हमारी बहू मानते नहीं, हमने मना किया तो पीर जागर करा लिया, छिपर करा लिया, ऐसी ऐसी बातें है बता, पाप करने के तो छिप करके किसी तरह मौका लगे कर ही लेना है, और सौड़े झाड़े कर दे भगवान का अर्पण कर, कोई सुमरे सोड़े वो ले जाकर, कोई छिप करके वो ले जाकर, अरे नशील तो सुनते भाई ढोल बजाए, कोई तो छिप सिर भजन करे वो ले जाकर, मैं तो ढोल बजा के कहूं मेरे तो मेरे दिन गोपाल है तो हमारे है ही नहीं, सोरे धारे कैसी बढ़िया बात, हमारे में शिवाय भगवान के कोई नहीं है, हम तो चोरे धारे कहते भाई, तो चोरे धारे अपने हृदय से भीतर से त्याग कर दे, सब के आग लग जाए तो नामदेव जी की तरह महाराज इसी जब पास पड़ी इन्हें क्या अपराध किया, लगाओ भाव सब आगने में डाल दिया, ठाकुर जी आए हैं मेरे घर पर, मैं आ सकता हूँ, मेरे सिवाय मेरे प्रभु बिना पूछे आ सकते हैं, तो बिना पूछे आकर भोग लगाया, ठाकुर जी आए हैं अग्नि रूप से भोग लगाते हैं, हाँ महाराज ये अर्पण आपके अर्पण सब, अब निश्चिंत हो गए, तो भगवान को छप्पर बनाकर देना पड़ा, पेड़ों का भोग लगाते तो पेड़ा मिलता है, बताशा तो बताशा मिलता है, घर का भोग लगा तो घर मिलता है, प्रसाद छप्पर मिल गया, ऐसे अपनी पड़ी है वो दे न दे पास अपने मतलब नहीं, लेने के लिए लेना है, अपने तो आफत मिटाना है, अपनी तो मिटाए आफत ठाकुर जी हो जाए राजी, कैसी मौज की बात है, ये अपनी मानने से बड़ी आफत होती है, अपनी मानते हैं उतनी आफत है, हजारों लाखों करोड़ों घर है उन घरों की चिंता नहीं, अपना घर मान लिया उसकी चिंता हो जाती है, अनगिनती के रुपये पड़े संसार में कोई चिंता नहीं, हमने मान लिया हजार दस हजार लाख दो लाख उसकी चिंता होती है, अनगिनत संसार में प्राणी है, पर अपना भाई बंधु कुटुम्बी सासा फिर मान लिया और मर जाए तो चिंता होती है। तो ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है, थोड़ी सी बाकी रह गई है बस, इतनी सी औकात। चाहे दुनिया के घर की, दुनिया के मनुष्यों की, दुनिया के रुपयों की, दुनिया के जमीन की चिंता नहीं होती, ऐसे अपना मानते उनको भी दे दो, अपने तो हो जाओ बस। पोत पैर लूटा तो डेरा, ऐसे संत हुए हैं जैसे रघु ने किया है महाराज, सर्वस्व त्याग, सब विश्व जित माजर रहे, यज्ञम सर्वस्व दक्षिणम, सब ले दिया अपने बाबा की जात, पोत पैर लूटा तो डेरा, सब ने लूटा दिया। दत्तराम की ऐसी बात सुनी है उन्हें, संत थे, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। फिर सज्जनों ने गृहस्थ ने खरीद कर दे दिया, अपने सब दे दिया, एक सर्वस्व दक्षिणम, ऐसे सब का सब भगवान को दे दे, ऐसा पात्र मिलेगा नहीं, ऐसा कोई पात्र मिलेगा नहीं। और ऐसा दान बढ़िया कौन करता है, सर्वस्व दे दिया अपना, अपनापन हटा लिया। दिया क्या है, अपनापन जो छापा मारा है उसको बेच दिया है, तो बेईमानी छोड़नी है, देना नहीं है बेईमानी, ईमानदारी के सहित। आप लाए नहीं, आप रख सकते नहीं, भिजा सकते नहीं, बढ़ा सकते नहीं, कुछ आदि बात नहीं चलते, केवल छापा मारा भगवान की चीज पर। आपका क्या है बताओ, आपका शरीर है क्या, शरीर पर बस चलता है, चलता है तो उसको निरोगी मत होने दो, कि नहीं हमारा शरीर हम निरोग रखेंगे और जीता रखेंगे, मन देंगे नहीं कि हमारा शरीर है, कर लोगे तो परतंत्रता है, हमारा है ही नहीं। ठीक ईमानदारी है कि भगवान को दे दिया, पुण्य हो जाएगा पुण्य। शेर जी ने कहा था कि ये कमरे जिनको मिल गए हैं वे कमरे में रहते हैं, अगर वे दूसरों के लिए कमरा छोड़े तो गंगा जी के किनारे मकान बनाकर दे, वो पुण्य होगा मुफ्त में। कितनी दूसरी बात करो भाई, कमरे कम रह गए थे हमारे, इसमें रखो, हम बाहर बैठ जाएंगे, नहीं तो हमारे साथ रख लेंगे। गंगा जी किनारे मकान बनाकर दे, इतना पुण्य होता है। ऐसे आप छोड़ दो हमारा, नहीं तो बड़ा भारी पुण्य होगा। सरसों दे दिया, सर्वस दान दीन सब काहू, पर जो पाया रखा नहीं था, जो मिला उन्हें रखा ही नहीं, दे दिया तो क्या हुआ, पहले है जैसे जैसा हो गया, मैंने दे दिया उसे दे दिया, चीज है जागता रह गई, दान हो गया मुफ्त में, हर चीज कुछ गई नहीं, जो पाया वो जो मिला वो भी रखा नहीं था, निहाल हो गए। ऐसे त्यागने से घाटा पड़ता नहीं है, मौज होती है, आनंद होता है, झंझट मिट जाती है, दुख मिट जाता है, संताप मिट जाता है, चिंता मिट जाती है। लड़की के ब्याह देने पर लड़की की चिंता नहीं रहती, अब ठीक है भाई, अब कोई चिंता नहीं है, अब हो गया हमारा काम, हो गया कन्यादान, हो गया बड़ा ठीक हो गया, निहाल हो गए, नहीं तो खटकती थी वो बात, नींद उड़ जाती रात्रि में, अब खटका सब मिट गया। ऐसे कर दिया आपने तो भगवान को दे दिया, ले हमारा ले जाओ आप चीज, अब कहीं रखो आपकी मर्जी, यहाँ रखो और जगह रखो, जहाँ रखो बस। अब सेवा करो तो भगवान का काम करते हैं, महाराज घर आपका है, हम आपका घर उखाड़ते हैं, एहसान कर सकते हो, हमें क्या मतलब है। रतनगढ़ आदि शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियां आती ऐसी ब्राह्मण को रखते हैं, उस ब्राह्मण को रखते हैं, मकान देते हैं और उनका महाराज महीना देते हैं कि मकान में रहो आप, हमारे घर उखाड़ो। ऐसे भगवान के देने पर वे जैसे ब्राह्मण एहसान करता है कि तुम्हारे मकान में रहते हैं, तो आप कह सकते हो भगवान के महाराज आपने मकान में रहते हैं, आपने मकान की रक्षा करते हैं, भगवान पर एहसान करो, भगवान का भाई ध्यान। छोरा दूध पीता है जो करता, पीता नहीं, माँ ज्यादा कहती है तो माँ परेशान करता है, देख मैं दूध पी लिया। हाँ बेटा न्याल कर लिया थे, दूध पी लिया थे। किसी बात का माँ परेशान करता है, तेरे कदम से पिया। हाँ भाई न्याल कर दिया थे, दूध पी लिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया। ऐसे भगवान को कहो, भगवान राजी होंगे कि आपके कहने से हम रहते हैं यहाँ, नहीं तो हमें क्या मतलब यहाँ रहने में, कोई मतलब रहने में नहीं, वो जाने में नहीं। आपकी आज्ञा है कि यहाँ रहो, रहेंगे, आपका हुक्म पालन करेंगे, जितने निरखोगे उतना दिन रहेंगे, हमारा भी आग्रह। जब कहो उठो तो उठो, करो तो रहो, बैठो बैठो, चलो चलो, हाँ मैं हाँ मिला दू भगवान की, इसका नाम शरणागति। हाँ मैं हाँ मिला देने का नाम शरणागति है। क्या ऐसा करो, हाँ हाँ हाँ हाँ मैं हाँ मिला, ठीक है ठीक है ठीक है। कितनी मौज की बात है, भगवान की मर्जी सब, भगवान की मर्जी तो मैं सर कहेंगे। पद गाते थे मैंने भगवान रोग बनाते रहो और सी सो जाओ, भगवान की मर्जी है। भगवान जाने को कहते तो दौड़े दौड़े जाओ, अरे आसमान बैठा हुआ तो गुड़ नहीं हिलाऊ, तारा ना चाहो नाचू। बस भगवान कहते तो तेरे करने से करता, हमें क्या मतलब, लेने से देने से रखने से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो तेरा काम करते हैं बस। भगवान इतने राजी हो जाए, इतने राजी हो जाए, इतने भगत मेरे मुगुट मणि, मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुगुट मणि। क्यों इतनी बात, आपका सही, आपका इंद्रिय, आपकी मन, आपका प्राण, आपका सब सही, आपका सब आपका ही है, महाराज हमारा कुछ नहीं, अरे अपने हाथ में है नहीं, अपना अपना मान लो वेश रख सकते नहीं, कुछ भी कर सकते कुछ भी नहीं, तो न कर सको तो मैं क्यों आफत अपने मानू। तत्पुरुष सोमदर्पणम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक भगवान के शरण हो जाए। अपने आप को भी दे दिया हमने तो भगवान को, अब मर्जी है रखे किसे रखे, जीता रखे मरे क्या करे, हमें मतलब नहीं, मौज हो जाएगी। बोल क्या चिंता, फिर बस कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, आनंद से रहे, आपने रहे तो आनंद से, मरे तो आनंद से, बुखार हो तो आनंद से, अस्वस्थ हो तो आनंद से, सब समय में, सब समय में आनंद है। क्यों, भगवान की चीज भगवान की है, उसके बनने बिगड़ने का हमारे पर कोई असर नहीं, हमारी चीज है ही नहीं, ऐसी कैसी बात है। तो सज्जनों बात ये है, मुफ्त में, मुफ्त में आनंद है, बिल्कुल मुफ्त में, जहां है वहां ही, मन से हमारा नहीं है, मन सा संस मन सा संस, मन से त्याग करके सुखों बसी, बड़े सुखी रहता है मन सा संस, भीतर से राज हमारा नहीं है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, यहाँ खूब आराम मिलता है, छाया मिलती है, बिछौना मिलता है बैठक के लिए, आनंद से रहते हैं, परंतु ये थोड़ मेरी है, मैं रहूंगा, ये आपने नहीं रखा, तो आदमी में जाने में आपको जोर नहीं पड़ता। अब इसको साफ करो, कोई करो तो बसाना उठाओ तो दूजा उठाओ, साफ करो दूजा करो, ऊपर रू करे तो दूसरा करो, हमें मतलब नहीं, हम तो आ गए चल दिए। तो ये अटकल तो है आपको, एक जगह तो आपने लगा दिया, ऐसे सब जगह लगा दो, घर में लगा दो, यही बात। कोई ब्याह करके आ गई, कोई जन्म करके आ गया, ऐसे जाना है सबको, जैसे यहाँ आए किस तरह से आए, आगे जाना है, ऐसे मन में विचार करके हमें जाना है, तो फिर क्या है, जाना है रहना नहीं, जाना विश्वा भीष, चार दिनों के कारण कौन गुंथा शीश, मेरा भाई कर दिया, अपना जरूरत नहीं है, कितना दिन रहना है। लोग ने कहा ना, कितना दिन जीना है, ऐसे भूलते चले आपने, कोई परवाह नहीं। साधु जानकर भले समझ लिया दीवी जगत को फूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, अंत में बिगड़े की बात तो पहले कर लो अच्छी बात है, अंत में फजीति हो गई, रखेंगे तो रह तो रहेगा नहीं, फजीति क्यों कराओ भाई, पहले से अपने छोड़ दिया, छोड़ो छुड़ाएंगे हम, छोड़ दे पहले, फिर से रहेगा तो मौज, जाओ तो मौज, हमें कोई मतलब नहीं, न रखने से मात ना रखने से मात, नहीं हो तो से करते ना करते कार्य ना भी देते, उसे कर्तव्य नहीं है, कुछ भी काम करना नहीं है, कुछ भी जानना नहीं है, कुछ भी पाना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है, कुछ भी स्वीकार करना नहीं, सब कुछ भगवान को दे दिया, बस आप जो आपका काम जाने महाराज, अपने जिन जिन मिल जाए भगवान हो जाए राजी, दुनिया हो जाए राजी, दुनिया के लोग राजी हो जाए, अपने चित्त में शांति मिल जाए, भगवान राजी हो जाए, संत महात्मा राजी हो जाए, त्रिलोकी राजी हो जाए, लड़े कैसा नहीं तो इंद्र राजी हो जाए, उनको प्रेम पड़ेगा हमारे राज, नारद से डरे, ऋषि मुनि से डरे, अगर उसको विश्वास लेगा नहीं तो इंद्र विचार सुपुरुष हो जाए, नींद आ जाए, आराम आ जाए, कितना उपकार है बताओ, नारद जी का मन लगा भजन में लग गए तो डरा, मनोभव पापी डरा हुआ, कहीं हमारी संपत्ति ले लेगा, गोस्वामी जी महाराज इतनी फजीती करी कि सूखा हाड़ दे करके और कुत्ता दौड़े सिंह को दे करके ये मेरे छीन लेंगे, तिम सुरपति न लाज, ऐसे सुरपति को शर्म नहीं आती, ये इंद्र दे, इंद्र का आसन ले लेंगे, देवसी नारद ऐसी भाटी, तो बैम होता है उसको, या किसके पास में संपत्ति हो, उसको संपत्ति नहीं हो तो मौज रहती है। मत्स्येंद्रनाथ जी थे वो कामरू देश में चले गए, आजकल ये आसाम कहलाता है ना उसमें चले गए, वहां मंत्र तंत्र वाले बहुत रहते थे, आज भी है वहां कमक्षा देव, कामरू देश कमक्षा देवी, जहां बसे अस्माल जोगी, अस्माल जोगी भाई बाड़ी, जिनमें चले धेनु हमारी, पड़े नहीं लाल पाके नहीं खुली कान गड़ का वाचा पूरी सोने साधा पिंड का सा मंत्र है, मुंह आ जाता है गाय को मुंह आ जाती है, खुरा आ जाती मुराड़ा खुराड़ा उसका मंत्र है, तो उसके अस्मार जोगी की वहां है धोनी है कमक्षा देवी में, तो वह ले गया महाराज, जो वे स्त्रियां धंधा करावे सब काम करे परवश हो गए, ऋषि नाथ बिलाओ थारो बाप थारे गुरु बैठे गोविंदाजी को कह दिया तेरे गुरु जी क्या दशा है कहाँ है तुम मिजाज करते हो, तो गुरु जी गए महाराज, चेला जी गए हुआ, जाग मथंदर गोरख आया अगम निगम दिया हेला दिया, जाग मथंदर गोरख आया, जाग मथंदर गोरख आया, जाग मथंदर एकांत में मिले, डरे कि मैं पकड़ लेगा, तो महाराज चलो कोई नहीं पकड़ेगा, चलो लेकर चले तो झोली में बाहर था वो पहला गुरु जी ने रखा, आगे कुआ आया जल निकाला, भाई सोच जाया हुए ले गोरखनाथ रहा झोली ले ले, झोली जी की भारी भारी, भीतर देखा कि महाराज सोना के पास पल छोड़ी भारी हुई, विचार नहीं कर रही बाबा जी क्यों आप लिया, वो कुआ था ही वो डालते सब वहां से चले हाथ धोते चलो गोरख, कहते इस मार्ग चलो ये सीधा मार्ग है, कि गोरख इसमें भय है, मार्ग तो है पर भय है, डर भव है सर कि डर भव तो कुएं में डाल दिया, अब डर है भय है सर भव कुएं में डाल दिया, अरे क्या किया गया बस डर भय सब कुएं में डाल दिया, माया ने डर है काया ने कहा डर है, अब इतना लाया मैं तो एक हजार वो तो महाराज डालती अरे आजादी गोरख सोना था सोना सोना क्या करूं बाबा जी, सामने पहाड़ी थी पेशाब डाल डाली पेशाब सब सौदा हो गया, लो भाई ले लो मर्जी औसत ले लो। अरे गोरख कट कट लोग मर जाएंगे ऐसा तेने सुना कर दिया, वो कहते मैं लू कोई मैं लू मैं लू, लोगों का पता हो जाएगी ऐसा थू थूक दिया, वे नाथ लोग पैर है वो पत्थर हो गया मुद्रमण हो बेटे कुछ करोगे कैसे हो देगा, ऐसा होता बड़ा मोह से चलो। तो ये भय लगता है ना, कुछ न कुछ रखना चाहते हैं शरीर पे ना भय लगा बना पदार्थ रखना चाहते भय लगता है, अब रखना चाहते है तो डर भवसा डाल कुएं में टार भाड़ में भार, सुने डार भाड़ में भार दो अर्थ होते है, भगवान के ऊपर दुनिया का भार है उस भार में भार डाल, अपना भार भी भगवान को दे दो, दुनिया का भार है तो इस भाव का भाव क्या है, भरिए गाड़े क्या छाल लो भार भरिए गाड़े में छाल लो और क्या फर्क, तो भार में डाल दूसरा अर्थ है साल भाड़ में डाल भाड़ में डाल भार से आग लगा दे सब डाल भाड़ में भार, अपने दृष्टि हो जाओ अपने भार है ही नहीं निर्भय हो जाओ भार रहे तो हल्के हो गए भाई, छोरी का ब्याह होने पर भी माँ बाप हल्के हो जाते हैं बस ठीक है भैया तो आपस मिट गई अपने तो कन्या दान हो गया, तो एक कन्या के दान से ही राजी हो जाते हैं और सबका सभी भगवान को दे दो तू पंडर लगता है और सब दे दे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा देख लेना और क्या मेरा दुख पाओगे तो अब दुख पाओ सुख पाओ बस कर लिया बार दमदार मेरा पार हो जाएगा कर ले हिम्मत तो बस मौज हो जाएगी दुख नहीं होगा, बहन है ये रोटी कहाँ खाएंगे कपड़ा कहाँ पहनेंगे रहेंगे कहाँ जगह कहाँ होगी, घर की एक कुटिया बन जाए तो ठीक है अपना भजन करेंगे, अरे भजन करे तो घर की कुटिया क्यों बनाओ, एक संत थे हमारे वो कहते थे संत कहते थे कि ये साधु है बड़े ठिकानदारी ये कहते अच्छा सुपात्र चेला मिल जाए तो हम सब भार दे दे, वो कहते वे तुम जो संभालो तो फिर हम भजन करे एकांत, तो बोले अरे सुपात्र ने क्यों फंसाओ दो किसी कुपात्र बनो बाता फोड़े बैठे सुपात्र को तो भजन में लगाओ अच्छा मिल जाए तू किसी कुपात्र को तो तू माता फोड़िया बैठा मिले सुपात्र भी क्यों फंसाओ बढ़िया है तो आप क्यों छोड़ो और घटिया है तो भैया सुपात्र में क्यों फंसाओ, बात तो ये है भाई कोमलदास जी संत थे वो कहा करते ठाकुर जी को दे दो अपने तो है जो बैठे रहो गुपत दान कोई नर करसी, गुप्त दान का बड़ा महत्व है किसी को पता ही नहीं है गुप्त दान किया जाए ना लेने वाले को पता ना दुनिया को पता है, तो ये गुप्त दान कर दो भीतर से ठाकुर में रुपया पैसा में अरे बड़ी पापड़ में भी सादा चावल आटे में उसमें भी छोरा छोरी पर भी तुष्ट रख दिया स्त्री पुत्र भी तुलसीदार रख दिया करके भगवान को दे महाराज ये आग अर्पण है सबका तुष्ट रख दिया, अब वहां रहेंगे तो क्या भगवान का प्रसाद पाएंगे, भगवान का प्रसाद भगवान का तुम्हारी निवेदित भोजन कर ही अरे प्रशु प्रसाद प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे गहना कपड़ा सब भगवान का प्रसाद है, रहे तो मौज जाओ तो मौज भगवान को दे दिया अब चिंता हम क्यों करें चिंता दीन दयाल को, हम सुनते हैं गोस्वामी जी महाराज अपनी रसोई बनाते थे बैरागी बाबा थे अपनी रसोई बना ठाकुर जी के भोग लगाते थे तो बर्तन बर्तन ले रसोई बना चाहिए ही तो चोर आया कि लोग बहुत मानते हैं ये लोग है ना ये बड़ी खतरनाक चीज है ये आवे तो बैग पड़ता है बाबा जी कुंवरी बग्गा रखे, इतने धनी आदमी आते इतने आते इतने आते रात्रि में आए चोरी करने के लिए। तो दो लड़का मरा, एक तो श्याम और एक घोष, दुश्मन ये पैरा लगा रहे। तो देखा और ये कौन है भी? ये घोषणी पैरा लगाने वाला कौन है? बड़े चित्र ले गए तो वो चोरी करना तो भूल गए, जब भगवान के मोहित हो गए। वो आता है नहीं पुल का निभ्रत दुर्घा वृक्षा दिन भी भगवान के सुंदरता को देख करके और वृक्ष भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनके भी पुलकित हो जाते हैं। तो ऐसे खुश हो गए वो। पूछा महाराज वे कहाँ है बालक, कहाँ है? कि कौन से बालक जो रात का पैरा लगा रहे? वो समझे कौन पैरा लगा रहे? वो देखा ऐसे थे धनुष बाण लिए हुए पैरा लगा रहे, गोस्वामी लगा रहे। आप बता रहे खा जो ठाकुर जी को पैरा लगाना पड़ा, सब छोड़ सका दिया। अब ठाकुर जी को भोग लगाओ बैठे रहो, बहुत हो गई अब आनंद से। अब कुछ बढ़ाना है खिलाना है, जो मिल जाए वो पा लिया अपना मोज से। तो ठाकुर जी को तकलीफ बढ़े, क्यों आप हत रखे बड़े? ठाकुर जी को भी छुट्टी दे दी, छुट्टी भाई कोई चिंता नहीं। ऐसे संत है, उनका काम ठाकुर जी करे तो ये कहते ठाकुर जी को तकलीफ पड़ती है। ऐसे भगवान को दे दो सभी, फिर मौज करो मस्त हो जाओ। अच्छे अच्छे संतों ने काम किया भाई, गलती थे। अब देखो आग लग जाए उसमें खुश हो जाए नाचने लगे, ये ग्रस्त थे ग्रस्त। नामदेव जी महाराज खुश हो रहे प्रसन्न हो रहे, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, खूब पधारे आज लोग, पेट मिल गया उसमें, आओ मेरे लंबक नाथ हो प्रभु पधारे पधारे, आज वो विशेष रूप धारण किया। अपना कुछ है ही नहीं, सब प्रभु को दे दिया, तू है तेरा है बस, मैं और मेरा नहीं, तू और तेरा। तो सर्वस्व दक्षिणा बड़ा भारी यज्ञ है ये, सर्वस्व दक्षिणा कर रही, कुछ भी अपना नहीं है, अपना रखा ही नहीं। अरे है नहीं अपना, अपने पास था नहीं और ले जाओगे नहीं और रह सकते नहीं, ना तो पदार्थों के साथ आप रह सकते ना पदार्थों को रख सकते, तो फिर मुफ्त में क्यों दुख पावे? अपने भगवान को दे दे अपने मोल से रहे आनंद से। खुशी होगी प्रसन्न आनंद होगा, इस सौदे में नफा ही नफा है। भक्ति कठिन करो री जान, जिसमें नफा घना है नहीं हान, हान ही नहीं है कोरा नफा। मन से सर्व कर्माणी मनसा संन्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पूरे देही, नहीं वो कुरु न कार्य न करना है करवाता करवाना है, सब भगवान के संन्यास कर दिया अर्पण कर दिया। संन्यास योग योगदान माँ विमुक्त हो माओ पेश, ऐसे मस्त जो मेरी प्राप्ति हो जाए। नाशवान चीजों के छोड़ने से अविनाशी चीज मिल जाए, ऐसा सौदा सस्ता है कोई? भगवान मिल जाए, भगवान नाशवान चीजों से अविनाशी मिले। खेती करते बाजरे तो बाजरा होता है, जौ है जौ होता है, ज्वार ज्वार होती है, मक्का तो मक्का, या नाशवान का त्याग करे अविनाशी पद मिले। कितना सस्ता कितना सौदा बढ़िया है, विनाशी हुई। ये नारागार पुत्र आपतान वित्तम प्राण मिमम परम हित्वा माम शरण याता कथास्तास त्यक्तुम उत्सर्ग। भगवान कहते हैं दुर्वासा को कि अम्बरीश ने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, अब उनका मैं त्याग कैसे करूं? महाराज ये आपका सुदर्शन तंग कर रहा है कि भाई मेरे हाथ की बात नहीं है, ये तो उसको दे दिया आपने, वहां जाओ, वो नाभाग पुत्र है, अम्बरीश है अम्बरीश, उसकी सेवा में यह स्वतंत्र मत भेजा, मैं तो पराधीन भाई, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अहम भक्त पराधीन हो यह स्वतंत्र मत भेजा। साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्त धन प्रिय, ऐसा कौन है ऐसा प्रेम निभाने वाला, सुदामा जी के साथ में कितना प्रेम रखा, कितना निभाया बुरा, ऐसा कोई है? भैया इस भूपर भरे निरे नेह करतार, तैं बिरले ही विश्व में नेह निभा रहा। भगवान नेह निभाते और कोई निभाते। संपत्ति होता भाई जी लिखा अणगिनती का भया भाईला, घना ही भाईला होगी अणगिनती का। लक्ष्मी माता करी कृपा, संतुल रूप दिखायो, सब रवन पास ऐसी विपत्ति में भगवान ही है। भगवान उस समय संभालते हैं और कोई संभालने वाला नहीं। इस भगवान को दे दो अपने आप और अपनी आप चीजें, मैं और मेरा सब भगवान को दे दिया, अपने निश्चिंत हो, सुख से सोई कुमारणी, चोर में मिटा ले, सुख से सोई कुमारणी, चोर मिट्टी जाते क्या ले जाएगा, आराम से रहो अपने में। आशाई परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचद्य कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला, सुख की नींद से सो, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण, तो भगवान के शरण हो जाए, सब कुछ भगवान को दे।